संग है, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उसने कहा कि हमें नौकर रख ले। तुमने कभी एक महीना रहा एक स्थान पर? तो कहे एक महीना नहीं, हम 10 महीना रहे। कहे कहाँ? कहे जेल में। तो सेठ ने रख लिया उसे नौकर। वो सोचने लगा कि जब हम सब में ना कर दिए, आखिर हमसे काम का लेंगे, का काम कराएंगे। पूछा कि हमारी ड्यूटी क्या होगी? तो सेठ ने कहा, देखो सामने है गुरुद्वारा, सुबह शाम तुम भोजन कर आया करो, हमको भी लेते आया करो, यह तुम्हारी ड्यूटी है। यानी न खवाना पड़ेगा, न तनख्वाह भी देना पड़ेगा, खाना भी ले आएगा। इस प्रकार से जेल में 10 महीने तो सब रह चुके हैं। ये भगवान एक सेठ है, साई हमारा बानिया, करे वणिज व्यापार, कुछ ना आता हो, सब प्रकार से चाहे जैसे हो, किंतु ये भगवान के दरबार में पहुंच जाए, कुछ ना जानो तो उनके कुछ म कुछ करते रहे, पड़ा भर रहे, धनी द्वार के पड़ी रहे, धक्का धनी का खाए, कबहू को धनी निवाजी है, सो दर छाणी न जाए। तो भगवान उसे रख लेते हैं। एक भजन है जो आत्मा की खुराक है, एक भोजन है जिससे कि शरीर का पोषण होता है, तो भजन ही भोजन है। भजन जानता हो तो भगवान उसे रख लेते हैं, भजन ही भोजन है। किंतु ये मिलेगा कहाँ? तो गुरु द्वारे में मिलेगा। तो तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारी, सतगुरु मिले अनंत फल, कहां कबीर बिचारी। इसलिए हम तीर्थ पर कुछ बोलेंगे। तो तीर्थ किसे कहते हैं? हर एक देश में तीर्थ पाई जाती हैं, भारत में तो तमाम है भरमार तीर्थों का, और सब अपनी अपनी जगह विशेषता रखती हैं। कि बद्री नारायण जो पहुंच जाता है फिर वो उदर में नहीं आता, आवागमन से मुक्त हो जाता है, और गंगा जे गंगा जल यान चढ़ाई, रामेश्वर का दर्शन मात्र से, कुछ साधन नहीं करना पड़ता, रामेश्वर के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। तो काशीपुरी में कोई मर भी गया तो उसे मुक्ति मिल जाती है, जीवन भर चाहे जो करे और काशी में मरे तो उसे मुक्ति मिलती है, भगवान शिव देते हैं मुक्ति। सब तीर्थों का राजा प्रयाग है, वहां पहुंच गए माने सब तीर्थों में पहुंच गए, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य, तत्काल सिद्धि मिलती है। तो तीर्थ है क्या? इस संदर्भ में हम एक कहानी बताएंगे, फिर आगे बताएंगे। एक पंडित रहे बहुत बड़े कर्मकांडी, खूब तीर्थ व्रत करा करे, उपासी रहा करें, व्रत रहा करें, गायत्री जपा करें, जपत जपत माला घिस गा उनकर, खूब टीका चंदा लगाए। तो सामने एक वेश्या का मकान था, वेश्या का जो काम था वो करती थी नाच गाना। किंतु पंडित देख करके वेश्या को बहुत जलते थे कि का बताएं, ये कुतिया दरवाजे के सामने टिकी है, सुबह सुबह इसका मुंह देखना पड़ता है। वो वेश्या पंडित को देख करके बहुत प्रसन्न होती थी कि देखो पंडित का कैसे सात्विकी जीवन, हमारा कैसे नारकी जीवन, अपने ऊपर उसे ग्लानी होती थी। संयोगन दोनों का शरीर एक दिन छूटा, पंडित के हजारों शिष्य ले गए गंगा किनारे, चंदन के लकड़ियों में धूप दीप नैवेद्य फूल पाती चढ़ाए, अंतिम संस्कार उनका विधिवत हुआ। और रंडी का नगर पालिका वाले रस्सी बांध के पैर में घसीट के फेंक दिए नाले में, खा गए कौवा चील। और दोनों की जब सूक्ष्म शरीर पहुंची यमपुरी में, तो यमराज ने पंडित को नरक दिए और उस वेश्या को स्वर्ग दिए। पंडित जी विरोध किए इस बात का कि भाई यहूं धर्म का न्याय नहीं होता, जिंदगी खराब हो गई, तीर्थ व्रत करते करते माला जपते जपते माला घिस गया, अंगुली घिस गई, हमें नरक इससे एक का कुकर्म नहीं बचा, इसे स्वर्ग, ये कैसा न्याय? धर्मराज ने कहा यहाँ धर्म का ही न्याय होता है, तो कहे तो कैसे? यम धर्मराज बोले कि देखो जीवन भर तुमने इस विषय के पाप का चिंतन किया है, और ये तुम्हारे पुण्य का चिंतन करती थी, तुम इसे देख करके जलते थे, इसके दुर्गुण देखते थे, ये तुम्हारा पुण्य देखती थी। तो मरते समय जिसके जैसे मति वैसे उसकी गति, सारा पुण्य तुम्हारा इसके आ गया और सारा पाप इसका तुम्हारे आ गया। तो जहाँ पाप वही नरक, जहाँ पुण्य वही स्वर्ग। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ है दूसरे का दोष न देखना, क्योंकि जो दूसरे का दोष देखता है तो वह दोष का शिकार वही होता है। किंतु ये स्थिति कब आएगी, जब मन भीतर निर्मल हो जाए तब है। जैसे हंस को कहा गया है दुर्गुण रूपी पानी त्याग दे, गुण ही दूध ग्रहण करता है, हंस एक वृत्ति है संत की। तो जब हृदय पवित्र होगा तब है दूसरे का दोष देखने की उसकी प्रवृत्ति शांत हो जाती है। तो इसलिए हृदय कब शुद्ध होगा, तो तीर्थ अमित कोटि सम पावन, करोड़ों तीर्थों से बढ़ करके पवित्र करने वाला भगवान का नाम है। तो नाम जप है भगवान का, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। तो कुछ तीर्थ तो ऐसे हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम भूताहि साधवा, जहाँ संत महात्मा तपस्या कर दिए या उन्हें भगवान की अनुभूति मिली, समाधि हुई, वही तीर्थ बन जाता है। कुछ दिनों तक उनके उपदेश वहाँ रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो गौण हो गए उपदेश, पंडा पुजारियों का हो गया जमघट, और कहेंगे यहाँ भैंस दान करो, गाय तो पड़ रहा, और हाँ अंधविश्वास भ्रष्टाचार का वही केंद्र बन जाता है। और तीर्थों में उन महापुरुषों के जो चिंतन किए हैं भगवान के भजन का, उड़ते रहते मन मस्तिष्क में प्रविष्ट होए तो शांति मिलती है, कामनाएं पूरी होती हैं। तो संत महात्माओं का तपोस्थल तीर्थ है। यानी तीर्थ किसी साधु का जन्म नहीं देती, बल्कि संत ही तीर्थ के जन्मदाता हैं। तो एक संत ही तीर्थ स्वरूप होते हैं, एक तीर्थ है उसका स्वरूप आध्यात्मिक है। एक बार गंगा जी बोली, देवता बोले कि तुम पापी हो, भगवान से कहे कि हमारा पाप कैसे धुले। भगवान बोले जिन भक्तों के हृदय में हमारा वास हो गया, ध्यान में आ गए, वो तुम में नहाले हैं, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा पाप धुलेगा। तो बालापन से सुमिरन करे, जग से रहे उदास, तिनकी रास्ता गंगा देखे कब आई है हरिदास। तो जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान किए सोई फल दर्शन पावत। तो इसलिए तीर्थ जाने से एक फल, देखी देखा दान पुण्य की भावना बनती है, संत मिले से चार फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सतगुरु मिले से अनंत फल, काय कबीर विचार अनंत परमात्मा को ही वो संभव कर देते हैं। अब जैसे रामेश्वरम है कि रामेश्वर जाने से, देखने मात्र से वो बिना प्रयास से भवसागर से पार हो गया। तो रामेश्वर क्या है, भगवान राम जिस समय समुद्र के किनारे पहुंचे तो विभीषण से पूछे कि समुद्र से कैसे पार हो। तो विभीषण ने कहा कि महाराज ये समुद्र है तुम्हारा गुरु, ये खुद ही उपाय करेगा। तो कहे क्या करें, कहे तो गुरु से विनती की जाती है। तो रामचंद्र जी कहे अच्छा ठीक है, करेंगे विनती, लेकिन लक्ष्मण जी का ये बात नहीं जची। एक दुश्मन का भाई था, एक निज भाई था, और दोनों के बात एक दूसरे से उल्टा। लक्ष्मण कहे ऐसा करो महाराज, बाण मार के इसे सुखा दें, अगिन बाण मार करके। मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा, नाथ दयो कर कौन भरोसा, सोसी सिंधु करिए मन रोसा। राम सोचे कि राम पड़ गए असमंजस में कि यदि हम विभीषण की बात नहीं मानते तो कहेगा कि आज हम आए हैं और हमारे बात का कोई महत्व नहीं है। राम सोचे कि लक्ष्मण की बात न मानेंगे तो सोचेंगे घर द्वार छोड़े पीछे पीछे चले आए, हमारी बात का कोई महत्व नहीं दे दें। राम दोनों में हाँ कर दिए। तो पहले विभीषण वाली बात में राम लगे थे, प्रार्थना करते रहे। तीन दिन बीत गया, तब लक्ष्मण की तरफ देखे, कहे लक्ष्मण जी तुम्हारे वाली बात ठीक है। लक्ष्मण कहे हम पहले बता रहे थे, लक्ष्मण बाण सरासर यानु सोसव बारिद विसिन कृतानु संधानेव जब विसिक कराला उठी उदधिउर अंतर ज्वाला, जब धनुष बाण खींचे तो समुद्र के जीव सब जलने लगे, समुद्र अकुला गया और ब्राह्मण के भेष में परात में लेकर हीरा मोती पहुंच गया राम के पास। तो कैसे गुरु और कैसे चेला, प्रार्थना करनी चाहिए गुरु से कि ये प्रार्थना, फिर लाठी उठाए मारने को। अब ऐसा गुरु की चेला के डांट से दौड़ते हुए आया, देना चाहिए चेला को दक्षिणा, दिया उल्टा गुरु दक्षिणा। फिर बता दिए कि ये नल नील है, आशीर्वाद है इनको, ये पत्थर छू देंगे तैरेगा, ऐसे ऐसे करके पुल बनाए, तब रामेश्वर धाम की स्थापना की। तो इसका अर्थ ये नहीं होता, ये संसार एक समुद्र है जो कि विषय रूपी जल से परिपूर्ण भरा है और वो संसार है सबके मन में। महात्माओं ने इसे जैसे कर्ण भगवान पीपल के वृक्ष बताए, तुलसीदास जी कहते अब मैं तो ही जाने संसार, ज्यों कदली तरु मंद निहारत, निकसत नहीं कछु सार, काटे बिनु कदली पर है, कि सारहीन है संसार। तो संसार ही गुरु है सबके मन में है, क्योंकि ये संसार से ही शिक्षा मिलती है। तो ये संसार एक गुरु है, किंतु भगवत पथ में इसे मसंग शस्त्रेण दृढ़ ने छिद्वा वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काटना है, यहाँ पर सुखाना है। तो ये कैसे सुख है, जो मन में बसा है संसार, तो ध्यान ही धनुष है, वृत्तियों को इतना खींचे कि भगवान में ध्यान जम जाए। जब ध्यान लग गया, परावाणी का स्पर्श हुआ, तहां बस तीन दिन बैखरी मध्यमा पश्यंती, यानी दिन तभी जब ये जीव भगवान का नाम जपने लगे, जानी जब ही जीव जग जाएगा। तो चौथी है यही परा की जब पकड़ आ जाती है, तो इसमें मन में यानी नव गुण आ जाते हैं जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाले हैं, समो दमस तपा शौचम शांति रार्जो मेवचा, यही है ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली प्रवृत्ति का आविर्भाव हो जाता है। तो प्रेम ही परात है, श्वास एक एक मणि के तुल्य हो जाती है। तो उस समय नाम जो है नियम से संयुक्त हो गया, यानी हमेशा नियमित नाम ही होने लगा, पहले कुछ सीमा थी नियम की, अब असीमित होने लगा। तो तोड़कर फेंक दे तस्बी किताबें डाल पानी में, किया है जो कुछ गुस्ताखी वो सब मन से भुलाता जा, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद में कर सिजदा, वजू का तोड़ कर कूंजा शराबे शौक पीता जा। कि सब नियम वम सब टूट गया, किताबें पानी में डाल दिया, आहार निष्भजन जिसे कहा गया यही है नाम, नाथ नाम तब से तु नर चढ़ भव सागर तरह, वो ही नाम पुल का काम करता है, इसी पर चढ़ करके जीव भव सागर से पार होता है। तो पहले जो संस्कार थे संसार सिंधु में डुबाने वाले, जब प्रत्येक संकल्प भगवान के नाम से उठने लगे, तो यही पुल का काम करने लगते हैं, पार करने वाले हो जाते हैं। तो जितने दैवी गुण पानी में थे, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी, ये सब जलचर ऊपर आ गए, उनके आड़ से विषय वासना नहीं दिखाई देता, भगवान ही दिखाई देने लगते हैं। तो ये रामेश्वर राम धन ईश्वर बराबर रामेश्वर, जो सबके मन में रमण करने वाले राम विदित हो जाते हैं, उनके जानकारी का नाम ज्ञान है, नहीं ज्ञानेन सदस्यम पवित्रम इह विद्यते, तो ये ज्ञान ही गंगा है। जब ज्ञान यानी जानकारी हो गई भगवान की, तब सायुज जो मुक्ति प्राप्ति होती, तो यही है रामेश्वर। अब ये जो है क्रियात्मक है, और ये रामेश्वर नहीं है, वहां जाओ लेकिन मन पवित्र न होगा, वहां पूरा पास स्वभाव वही रहेगा। गंगा यमुना खूब नहायो और गयो न मन का मैल, आठ पहर झूमत रहे जस कोल्हू का बैल। तो इसलिए करना पड़ेगा, करके ही जाना जा सकता है। तो ये है रामेश्वर। ठीक इसी प्रकार से काशी है, काशी में मुक्ति मिलती है। तो ये शरीर एक काशी, काया ही काशी है, त्रिशूल के ऊपर बसी है, तीनों लोक से न्यारी है। तो तीन शरीर प्रत्येक में रहती, सब जीवों में स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर से जो ऊपर उठ जाए उसी को विदेह अवस्था भी कहा जाता है। तीन गुण सत रचता में सूल है चुभने वाले, इनको जो जीत ले और उस कल्याण स्वरूप में स्थित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, यानी जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, बस वही है काशीपुरी। इस संदर्भ में हम एक कहानी बताएंगे तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक पंडित रहे और बहुत दिन तक वो काशी जी में पढ़े, पुराण पढ़ाई व्याकरण संस्कृत जो कुछ रहा हो ज्योतिष पढ़ी। पढ़ करके घर आए तो वो दुई भाई रहे तो सोचे लगे यार पंडितन का काम है कुछ वृत्ति कायम करना, यानी चेला बनाए शिष्य बनाए। तो अपन घूमे लगे लेके पोथी पत्रा। एक ऐसे गांव में पहुंच गए वहां 100 घर यादवों के थे और उसके एक हफ्ता पहले पंडित के पहुंचने के एक हफ्ता पहले गायों में कुछ बीमारी आ गई थी तो प्या प्या करके मर जाती थी चिल्ला गए। एक कोई अनुभवी वैद्य थे बता दिए कलछुली गरम करके इन्हें दाग दिया 3 जगह पुट्ठा में पीठ में और गर्दन में तो दाग दिए वो बीमारी ठीक हो गई। यादवों को वह बीमारी वही दवा याद हो गई। संयोगन खूब चरे चरान पंडित मोटे ताजे और उसी गांव में पहुंच गए। अब कुछ सत्संग सुनावे लगे तो सरल भाषा में किस्सा कहानी 50 घर तुरंत यादव जो रहे चेला बन गए। अब पंडित सोचने लगे का उपाय करें कि जो 50 बचे वो भी शिष्य बन जाते तो पूरा गांव हमारा चेलान हो जाते। अब सोचने लगे कि कोई ऐसा उपाय करें जिससे प्रभावित हो तब ना शिष्य बने। तो 4 बजे नहा धो के निकाले साम वेद और पढ़ने लगे पंडित जी गणानंतवा गणपतिम गुंगवा महे और तमाम। तो जो गांव का मुखिया रहा यानी चौधरी प्रमुख उसी के यहाँ रुके थे तो अपने नाती को जगाए कहे देते पंडित का बड़बड़ाते हैं शाम के तो अच्छा बोलत रहे अब का कह रहे हैं। नाती देखा कहे कुछ समझ में नहीं आता अब वो कहा जाने वेद। तो गया बुढ़वा देखा कहे रहा इस जगह का प्रभाव है अवत इन्हें गायन वाली बीमारी पकड़ लिया अब इसकी दवा कोई जानता भी नहीं। बुलाओ सबको बुलाए 50 जवान आ गए कहे क्या करें कहे पंडित बीमार हो जाते इनकी दवा करो जल्दी। और देखे भीड़ पंडित और तेज किए रफ्तार बढ़ाए कि अब इस शिष्य बनी है कहे जल्दी से ऊपरी सुलगाओ। अब ऊपरी सुलगाओ लगे बड़ी बड़ी कलछुल उसी में डाल दिए लोहे की। पंडित सोचे कि लगता है कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं कहे पकड़ो दागे जब लाल पड़ गई हो कलछुल तो छोए। तो पंडित एक को मार दिया कहे क्यों छू लिया बिना नहाए जानते नहीं हम सामवेद का पाठ कर रहे हैं। तो वो लोग कहे कि देखो इस बीमारी कोई नाम भी नहीं जानता ये जानते हैं कहती ये बीमारी का नाम है सामवेद का पाठ। अब पकड़ के पंडित जी का बांध के रस्सी से अब दाग दिए 3 जगह। अब वो लाल कलछुली जहाँ छुआ है सब धंसती चली। अब बंधा बधान छोड़ दिए 3 जगह दाग के बड़ी देर तक बेहोश रहे। जब होश आया पंडित सोची इतना पढ़ा लिखा हम अब कहाँ से मूर्खन के गांव में फंस गए बताओ ये दशा हमार कर दिए। कहा ये कर्म का दोष है सिर में हाथ रखे एक देख लिया कि बाबा कहता है सब बीमारी ठीक लेकिन अब सिर में है थोड़ी सी लीलारे में कहे वहू दागे तो वहू दाग दिए फिर छोड़ दिए। कहे पंडित जी हम लोगन के बड़ी अच्छी भाग रही जो कि हम तुम्हारी सेवा कर लिए। आपके भाग बड़ी अच्छी थी जो कि इस बीमारी की दवा हम ही लोग जानते हैं दूसर को जानता हो नहीं तो ठीक हो नहीं कर सकते थे। तो इसलिए कोई भी साधक है जब काया रूपी काशी की तरफ चल देता है अर्थात योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा यानी अंतर्मुख होता जाता है भगवान की तरफ चल देता है भजन में तो निर्मल मन अहिर निज दासा यानी मन की जो सब प्रवृत्तियां निर्मलता इसमें आ जाती है। अगर इसमें कोई बीमारी भई तो सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा बताते हैं योगा अग्नि दग्ध कर्माणम यानी योग के अग्नि के द्वारा इसे जलाना है। कहीं बीमारी आ गई कोई भी है थोड़ी दिन भजन किया कुछ म कुछ बकबक क्योंकि जानकारी होगी तो कुछ म कुछ बकबकाने लगेगा वो भी बीमारी है मन में इंद्रियों में आ जाता है एक रोग उसे क्या करना है दागना है। तो ये सतरजतम 3 गुण जब ये दग्ध हो जाते हैं तो अंतिम संस्कार केवल मिलन वाला है वो भी शांत हो गया तो शांत काशी पहुंच जाता है। तो इसलिए काशी जिसे कहा गया है वही भगवान शिव रहते हैं। तो काशी जो है उधर की तरफ कल्याण की तरफ कोई चल भर दिया बीच में मर गया तब भी उसकी मुक्ति होगी क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गति। अनेक जन्म के हेर फेर में वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे थे, उन्होंने कहा हमारी एक ही इच्छा है हमको तीर्थ करा दे। तो श्रवण कुमार के लिए लड़का माँ बाप अंधे कांवर बनवाए, लेके चल दी सब जगह घुमाया, उस पार कुटिया बना के रहने लगा अयोध्या में। उसी समय दशरथ जी की जवानी थी, वो शब्द वेद ही बाण चलाते थे। रात में लगा बुढ़वा का प्यास, खाए रहा लिट्टी चोखा और लगा हमें पानी ले आओ, क्योंकि बुढ़वन का रात में प्यास लगा थी। अब वो गया बिचारा कमंडल में पानी भरने, आवाज हुई तो दशरथ सोचे हाथी कोई पानी पी रहा है, उसी सीधे बाण मार दिए, वो लग गया श्रवण के। दशरथ जी बहुत पछताए, फिर उनसे भी बताए, ले गए उनको, जब छोए तब उन्हें क्रोध आ गया और कहे जिस प्रकार से हम पुत्र के मुंह में मर रहे उसे तुमको भी मरना होगा, और वो भी जल करके सब मर गए श्रवण कुमार उसके माँ बाप। तो इसका अर्थ ये नहीं होता, श्रवण माने होते कान। तो जो लोग पहले बचपन में श्रवणी ज्ञान यानी सुन सुन के याद कर लेता है कि यदि हम तीर्थ में वहां जाएंगे तो हमारी कामना पूरी हो जाए, गया अगर जाएंगे तो सात पीढ़ी पूर्व का स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन यह है श्रवणी ज्ञान। तो जब तक ये ज्ञान है तो ज्ञान ही पिता है और भक्ति ही माता, उसका ज्ञान भी अंधा और भक्ति भी अंधी, और उस अंधविश्वास को धर्म समझ करके ढोता रहता है। तो अब यह अंधविश्वास कैसे खत्म हो, तो दसों इंद्रियों का निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। अब ये कैसे बस में हो, तो वशिष्ठ जैसे कोई गुरु मिले तब। तो बस यजन पूर्ण स्वर ही सरजू है, जब साधक श्वास प्रश्वास के जप में लगा, ध्यान लग गया, तब ये श्रवणी ज्ञान समाप्त होगा, अंधविश्वास अंध भक्ति जो है वो भी योग के अग्नि में समाप्त हो गई। अब इधर पुत्र पैदा हो गए राम, उन्हें दिखाई देता है, तन बिन परस नयन बिन देखा, अब दिखाई देने लगा। तो इसलिए कहा गया कि जा दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ तहां सकल चलिया। तो राम जी ने कहा गया है, रमन्ते योगिन यस्मिन से राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उन्हीं का नाम राम है। तो यद्यपि ब्रह्म भया खंडे अनंता अनुभव गम्य भजन जय संता, यानी भव से अतीत सत्तक जागृत हो, अर्थात आत्मा जागृत हो गई, बताने लगे ऐसे करो ऐसे करो, उन्हीं का नाम राम है। तो जब ये स्मृति में भगवान का अवतार हो जाता है, और जो संसार का गायन पहले करती थी ईश्वर के गायन में तन्मय हो गई स्मृति, तो उस समय उसके हृदय में संपूर्ण तीर्थ वास करने लगती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहे हैं कि चाहे बारू पेरने से तेल निकल गया कभी न निकलेगा, पानी मथे से चाहे घी निकल गया असंभव को संभव हो जाए, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत है फिर। इसलिए भजन करे भगवान का वहीं पर सब तीर्थ आ जाते हैं। तो अब तीर्थ भजन हमें कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी, तो इसके लिए कोई संत या सदगुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक महापुरुष ही सब तीर्थ स्वरूप होते हैं। तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेनम मुक्तिर भवति न जन्म सतेनम, चाहे कुरुक्षेत्र या गंगा सागर या चाहे जितना तीर्थ यानी व्रत उपवास कर लें, लेकिन जब तक ज्ञान न होगा तब तक 100 जन्म तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान भक्ति की चरम सीमा ही ज्ञान है, ज्ञान भक्ति सब एक के बात है, किंतु वो मिलेगी कहाँ, ज्ञान बिन गुरु होए कि ज्ञान। चोर गया था चोरी करने, संयोगन पहुंच गया एक साधु के यहाँ, और साधु रहे जागत तो दिया जला के कम्बल ओढ़ के सो गए। चोर कहे बड़े अद्भुत है, जान भी गए कि हम आए हैं लेकिन दिया क्यों जलाए। तो क्षमा मांगा कि महाराज दिया क्यों जलाए, तो कहे 50 साल से हम ढूंढा था हमें ये कुछ हो नहीं मिला, दिया इसलिए जलाए कि ढूंढ लो शायद दिया तुम्हें मिल जाए मुझे ले कुछ हो। चोर कहे महाराज हम सब कुछ पा गए, कहे ये समझ में आ गए इस संसार में कुछ नहीं है। तो ये बात तो सब जानते हैं संसार में कुछ नहीं है, किंतु जब कोई संत हृदय में ज्ञान का दिया जला दे तो खुद ही अनुभव हो जाता है कि इस संसार में कुछ नहीं है। तो इसलिए तभी समझ में आता है जब कोई सतगुरु मिल गए, इसलिए कहा तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहां कबीर विचार। तो इसलिए सबको चाहिए कि भगवान का भजन करे और नाम जपे। कैसे जपा जाता है कैसे नहीं जपा जाता, तो इसलिए मंत्र महा मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व मत महा गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। जैसे कि एक मतवाले हाथी का अंकुश बस में कर लेता है, तो केवल अंकुश भर रख दे हाथी के ऊपर तो कभी न बस में होगा, सारा श्रेय रहता है पीलवान का। तो ये मन ही मतवाला हाथी है और ये मन कैसे शांत हो तो कोई पीलवान हो। इसलिए इस सदगुरु नाम बताते नहीं बल्कि हृदय से जागृत कर देंगे। नाम जब जागृत हो जाएगा तो उसके लिए ना तीर्थ व्रत की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे उपवास रहते एकादशी तो 10 इंद्रिय और 1 मन हो गया 11, और इनकी दशा एक हो जाए जो अनेक दशाओं में विभक्त है अलग अलग, वो एक दशा भगवान के चिंतन में लग जाए, उसे वैकुंठी होगा, बस हो गया है, हो गया एकादशी हो गई, उपवास भगवान के नजदीकी बास हो जाए। तो दान दया दम तीर्थ मज्जन जहाँ लगी कहे धर्म सुति सज्जन सब कर फल हरि भगति सुहाई सो बिनु संत न कावे पाए। तो भक्ति जब मिल गई तो सब कुछ मिल जाता है, तीर्थ बस सब वहीं पहुंच जाते हैं। इसके पहले जो कुछ है ये सब करने से कुछ न कुछ शांति मिलती, धीरे धीरे रास्ता तो मिल ही जाती है। जैसे कसे कबूतर खासे खरगोश, तो खरगोश अब कबूतर की कोई जरूरत नहीं, पहचाना या जाता है लड़के को बताया जाता है काका इसे पहचान है। तो यह काका गाघा की पढ़ाई है, आगे चल करके फिर दूसरा रूप बदल जाता है, किंतु का एक से लेके एमए तक चलत है उसका रूपांतरण नहीं होता, किंतु आगे चल के वही शब्द में बदल जाता है। तो पहले नाम जपा जाता है, फिर नाम धीरे धीरे सुन होते होते जीरो हो गया तो वही नाम रूप में बदल जाता है। तो सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह भी सेखे। एक और हम कहानी बता रहे हैं, इसके बाद बंद करते हैं। यादव जी रहे यादव जी रहे दुई भाई, एक तो रहा पढ़ा लिखा, एक रहा वो इससे कम पढ़ा लिखा रहा, पढ़ा लिखा रहा उसका ब्याह हो गया था। तो बड़ा वाला ने कहा कि ऐसा करते छोटे वाले से लिवा लाते अपने भाभी को ससुराल चले जाते। तो कहा ठीक है चले जाएंगे। उसने सोचा ससुराल में बहुत इज्जत होती है, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तैयार होने लगा। फिर सोचा ससुराल जाने के पहले बाल कटाना होता है, बाल कटाया हुए गया नाई के यहाँ संजोगा राहो बाजार का नाऊ। उसने पूछा कौन सी कटिंग कटाओगे, गुजराती मद्रासी अफ्रीकन उड़ियन नेपाली। उसने सोचा कौन बुरी कौन अच्छी कौन खराब, उसने कहा सबे काट दे। नौवा के समझ में आया कि कहता है सबे काट दे, डाल के पानी सब घुटम घुट कर दिया, मोछा डाढ़ी सब सिरूर के सब आया। तो उसका भाई बिगड़ा, कहा करे बेवकूफ सब क्यों घुटा दिया, अब सगुन कर दिया, कायम सब कटिंग मिली हुई है, तू कहा जन्म गई, देखा नाश कर दिए ससुर। तो उसने सोचा दुई बात सिखा दे इसे, कहे देख जाते तो हो ससुराल लेकिन हाँ उन्हों छोड़ करके ज्यादा मत बोलना कि उठपटांग बोलते हैं। कहा ठीक है। तो फिर से वही बात कहा, ज्यादा मत बोलना हाँ उन्हों छोड़ करके, जोर दे करके कहा। तो गुस्सा का कहा हाँ उन्हों छोड़ करके हम तीसरा शब्द अगर बोले तो हमारा जबान काट लेना, और चला गया। जब पहुंच गया ससुराल तो चुपचाप बैठा रहा बाहर। सास आई उसकी तो देखा तो सशंकित भय कि ये थे दो भाई, आखिर ये बाल घुटा करके क्यों आए, कोई दुर्घटना हो गई का। पूछा बेटा मौज में रहे, तो कहे हाँ, कहे तुम्हारे भाई भी ठीक। कहानी बताते हैं कि एक सेठ जी गए थे समुद्र में स्नान करने, समुद्र का दर्शन करने गए का कलकत्ता बम्बई कहूं, तो सोचे स्नान कर ले। अब वो किनारे खड़े हो गए तो लहर आती रहती है समुद्र में, एक लहर शांत भाई दूसर की तैयार, सोचा वे शांत हो जाए तब नहाए, तब तीसर की चौथ की, ऐसे ऐसे कर गए। दिन डूबने लगा तो वहाँ एक महात्मा पहुंच गए, कहा सेठ जी तुम क्यों खड़े हो। कहे महाराज लहर शांत हो जाती तो हम स्नान कर लेते। तो महात्मा बोले कि नहाओ चाहे न नहाओ, ये ऐसा है समुद्र, इसमें हमेशा ये लहर आते ही रहेंगे। तो ये संसार एक समुद्र है, संसार सबके मन में भरा हुआ है, एक इच्छाएं पूरी भय, एक इच्छा पूरी भय तो 10 इच्छाओं को जन्म दे देती है। तो मन में इच्छाओं की लहर आती रहती है, एक में एक, एक में एक, कि ये काम पूरा हो जाए तब फिर भजन करें, यह पूरा हो तब भक्ति करें। तो ये कभी शांत नहीं होती इच्छाएं, इसलिए स्नान कर लेना चाहिए। जैसे कि जाड़े में जब तक पानी न में न घुसे तब तक ठंड लगा दे, कूद पड़े तो ठंड नहीं लगती। ते मन की जड़ता है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और भगवान भजन करने के लिए ही बड़े भाग से मानव तन दिए हैं, तो ये साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। तो राम भगत जग चारि प्रकारा, चारु सुकति अनघ उदारा, चहूं चतुर कहूं नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चार प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के, और चारु चतुर हैं, चारु उदार हैं, और सबका आधार है नाम, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम जपना ही भक्ति है। तो कोई जैसे दुखी हो गया संसार से, कि धन की कमी, पुत्र की कमी, कुछ हम कुछ कमी, दुखी है, नाम जपने लगा, दुख निवारण के लिए जपने लगा, तो उसका दुख भी दूर हो जाता है। कोई धन की कमी के कारण, कोई जानने की, कोई ज्ञानी, तो ऐसी बात नहीं है। अर्थ दुनिया में सब रहते हैं, तो जन्म मरण का बंधन जो है, सुख दुख शोक संताप मोह सकल व्याधिन कर मूला, यह दुख का कारण है मोह। तो कोई भी भक्त है नाम जपने में लग गया, तो अर्थार्थी वास्तविक अर्थ, जब अपने शरीर ही साथ न देगा तो संग्रहित वस्तुएं, ये संग्रह किया हुआ धन कब साथ देगा? तो जन्म जन्मांतर जो साथ देने वाली है वो दैवी संपत्ति, वही वास्तविक अर्थ है, परम देव परमात्मा के दैवत को जो अर्जित कराती दैवी संपत्ति, जिसे कहते हैं भक्ति, संपूर्ण सुखों की जननी है। तो वही है अर्थार्थी में बदल जाता है, दैवी संपत्ति अर्जित करने लगा, श्रद्धा भाव भक्ति आसन प्राणायाम अधिक से अधिक समय दिया भजन में, वही हो जाता है अर्थार्थी। और ज्यो ज्यो दैवी संपत्ति बलवती होती चली जाएगी, त्यों त्यों भगवान के जानने की या पाने की उत्कंठा बढ़ती जाएगी, वही जिज्ञासु हो जाएगा। और जब जान गया तो ज्ञानी हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो इसलिए ज्ञानी तो वही है जैसे समुद्र में नमक का पुतला थाह लगाने गया, वो समुद्र ही हो गया, उसी में गल गया, मिल गया, वो ज्ञानी, उसे ज्ञानी कहा जाता है। ये नहीं कि 10 श्लोक रट ले वो ज्ञानी नहीं होता। और भक्त जो है वो सामने खड़ा रहता है, आमने सामने, वो भी बहुत विलक्षण स्थिति है। रविदास शिष्य को कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जलय दिन राती, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। कि तुम यदि दिया हो तो हम बाती बन जाए, तो बाती जलती है, तो भगवान के लिए जो बत्ती बन जाता है वो जलता नहीं, ताकि ज्योति जलय दिन राती वो जलता रहता है। तो बस इतने भक्ति और ज्ञानी में अंतर है। इसलिए कहें ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, क्योंकि वो हो गया विशेष। अब भक्त एक छोटा लड़का के बराबर है, जिधर बाप ले जाए उधर ही चला गया, मेला ठेला में अंगूरी पकड़े रहते हैं। तो इसलिए ये सब बातें जब कुछ करे लागे तब ये समझ में आवत है। एक कोई आदमी गया रहा समुद्र नहाने, तो वहां ठंडी ठंडी हवा लगी, सोचा गांव वालों से बताएंगे तो विश्वास न होगा कि इतना अच्छी वहां ठंडी हवा लगती है समुद्र के किनारे। तो एक बक्सा खरीदा और उस बक्से में ठंडी हवा भर दिया, एक पत्र डाल दिया लिख करके कि गांव वालों मैं तुम्हारे लिए समुद्री हवा भेज रहा हूँ, पार्सल कर रहा हूँ डाक द्वारा। अब पार्सल कर दिया, उस गांव में वो पहुंच गया, बक्सा पहुंच गया, गांव वाले खोले तो उसमें चिट्ठी डाली थी कि इसमें ठंडी हवा है, तो बक्सा मिल गया, पत्र मिल गया, लेकिन उसमें ठंडी हवा नहीं थी। तो जिन महात्माओं ने भगवान के नजदीक पहुंचे वहां किनारे, उन्हीं का वो ठंडी हवा लगी, भगवान का आनंद मिला। पीछे वालों के लिए उन्होंने पत्र भेजा, बक्सा भेजा, वो गीता है, रामायण, कुरान, बाइबिल है सबके पास, लेकिन उसमें परमात्मा रूपी ठंडी हवा नहीं है। वो कब लगेगी? जबकि चले हम तो सब कुछ जान लेने के बावजूद भी चलना शेष रहता है साधन करना, और चल करके ही भगवान को जाना जा सकता है। कहने में सरल है, कहने में बहुत कठिन है। तो रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोजे ही बनियाई। जैसे कि एक हाथी है गंगा जी में बह जाए, लेकिन मछली इस पार से उस पार हो जाएगी धारा पकड़ करके, तो जो जही कला कुशलता कहूं सोई, सुलभ सदा सुखकारी। तो जो जिस कला का विशेषज्ञ है, कुशल है, उसके लिए वो सरल है। तो कुछ करें लगे भक्ति भजन तो उसके लिए वो सरल हो जाती है। जैसे कि बालू में चीनी मिला दे तो चींटी एक एक अलग कर लेगी, लेकिन कोई आदमी नहीं अलग कर सकता। तो इसलिए ये भक्ति जो है, जब करें लगे कुछ चलें लगे तो अनुभव होने लगता है, उसके लिए सरल है। और केवल किनारे लहर गिनत रहे तो उसके लिए कठिन है। अब कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, असरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कि कुटिलता न होने चाहिए, जो कुछ है उसी में संतोष रहे बस। तो ये संतोष ऐसे ना आई जब तक वस्तु न मिले। जैसे किसी को भूख लगी है और कहे संतोष करो, प्यास लगी, संतोष हो ही कहूं। तो जब कुछ मिले लगत है, जब वस्तु मिला थी तब संतोष मिलत है। तो जो जब साधक समर्पित भाव से लग गया, अनन्यास चिंतयंतो मा में जना पर उपास्ते, तेसाम अभिताना योग क्षाम क्षेम बहाम में हम, फिर उसका भगवान एक क्षेम बहाम कर लेते। अनन्य भाव से जब वो लग गया, भगवान का स्वभाव समझ में आ गया, तब उसके लिए सरल हो जाता है, तब वो संतोष रहेगा। न आगे का सोच, न पाछे का सोच, अब बस जिधर भगवान घुमाए उधर की तरफ वो चल दिया और लग जाता है भजन में। एक बार भगवान राम तो भगत रहे, दशरथ जी गए बुलाऊं और नहीं आए, फिर कौशल्या गई कहे हम बुला लाऊंगे। तो कौशल्या जब बोलन धाई और ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई, कौशल्या कहे तुम्हें भागे के आदत है, अभ्यास है, तो हमें पकड़ने का, और कौशल्या जी पकड़ ले आई। इसलिए जो भगवान कण कण में व्याप्त है, आगोचर है, मन बाणी से पड़े हैं, कौशल्या पकड़ नहीं, अर्थात भक्ति रूपी कौशल्या, भक्ति के द्वारा भगवान पकड़ में आते हैं, और कोई उपाय नहीं है। अब वो भक्ति हम कैसे समझें, कैसे जानें? तो इसके लिए कबीर कहते हैं कि संतो भक्ति सतगुरु वानी, उस भक्ति को सतगुरु वान देते हैं, ला देते हैं, और कहूं ना मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। प्रथम भगति संतन कर संग, तो गुरु के द्वारा ही वो भक्ति मिलती है। और जब भक्ति मिल गई तो भगति ताते अनुपम सुख मूला, सब सुखों की जड़ है भक्ति। तो जैसे चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गिरस्थ, सन्यास, ये सब बंधन है, सन्यासो एक बंधन है, किंतु भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खा सुख खानी, बिन सत्संग न पाव ही प्राणी, तो वो स्वतंत्र। जब भक्ति आ गई तो चारों आश्रम से यह अलग हो जाता है। तो इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है, लेकिन भक्ति जब भी मिलेगी तो किसी सतगुरु के द्वारा ही मिल सकती है। और जब भक्ति मिल गई तो वो साधक निश्चिंत हो जाता है, उसके योगक्षेम को भगवान खुद बहन कर लेते हैं। फिर उसे किसी प्रकार का राम भगत मणि उर बस जाके और दुख लवलेश न सपने उता के, फिर सपने उन्हें दुख लवलेश कुछ नहीं रहता। और महात्मा एक रहे और बस कुछ भी आ जाए खाने पीने को तो बस वो कहा करे न हर चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दे मुरारी, कि न हम हरे चलाई न कुदारे, भगवान बैठे बैठे देते हैं खाना। तो उनका एक सेठ रहा भक्त मन क्रम वचन से, और भक्त तो पूरा क्षेत्र था। एक दिन सेठ चले गए थे बाजार करने तो सेठानी लई गए खाना उन्हें, कह गए थे सेठ तो महाराज वही से लोग कहे कि न हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, और शुरू किए खाब। तो सोचे लगे कि रोज हम इन्हें ढाई शेर खवाती हैं और ये कहते हैं मुरारी का, हमें कबहू नहीं कहते। कहे अच्छा किसी दिन इनके मुरारी को देखेंगे। एक दिन फिर सेठ जी चले गए बाजार करने, सेठानी गई और कहे महाराज आज तुम्हारा हमारे घर में न्योता है, इतना हम आइटम के ऊपर आइटम बनाए के कोई त्योहार था सब हम यहाँ नहीं ला सकते, आज हमारे घर ही चले, वही प्रसाद पाया हुए। क्योंकि सेठ कह गए थे वो बाजार करने जब चले गए कि महाराज जी को भोजन कराना त्योहार है, वो भोजन नहीं ले गई। महाराज सोचे सब दिन लाए हैं चलो अच्छा घूम आओ इनके घर ही, और चले गए महाराज पूजा पाठ भजन से जब खाली भय लेके कमंडल पहुंचे, सेठानी ने बिछा दिया कम्बल और दिया एक प्लेट में एक पेड़ा एक लोटा पानी गिलास में, खा के बैठ गए। कहे महाराज बैठे रहे अब हम खाना बनाती हैं, और जब तक बाहर न निकले तब तक यहाँ से हटी है ना, और बस दरवाजा बंद कर ली अंदर से किवाड़, और कहे आज बैठे भोजन दे मुरारी तो हम जाने रोज बहुकत रहे हैं, नहर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। धीरे धीरे दोपहर हो गए, दुई बज गए चार बज गए, वो महाराज बैठे बस अड्डम बसे जैसे जोहत रह गए कि अब आवत अब आवत, धीरे धीरे शाम हो गए। तब निकली कांख रही थी, कहे महाराज का बताएं, जब हम खाना बनाने को तैयार भई तो आगे के आंच से पकड़ लिया हमें मिर्गी आवत है दौड़ा, और हम बेहोश पड़ी रही का खवावे का नहीं, आप तो अंतर्यामी है सब जानते हैं, और इतना कह के खड़ा धान दे दी दुई शेर, और कहे कूट पीस के कहूं खा लेना, सोचा आटा देंगे दाल कहीं लिट्टी बना के न खा ले, देंगे धान तो रात में कहां ढूंढिए काली मुंह सर। अब बहुत महत्व वो भय कहे का बताए, अच्छा ससु जट ही समय दिन भर न तो भजने कर पाए न तो भोजन है, चल दिए। वो बहुत खुश भाई कहे बैठे भोजन दे मुरारी, रोज कहते रहे आज दे बैठे भोजन मुरारी, लेकिन उन्हें कौन हरस भी साथ चले फिर कहे अब न जाएंगे, दिन डूब गरा टूटी खटिया पड़ी थी वही अपन सिराने में धान रख के लेट गए। पड़े रहे थोड़ी देर में, उसे चिंता लगी थी सेठ अभी बाजार कर नहीं आए, तो दरवाजा खोल करके देखा तो सोचा कि सेठ जी ही आ गए होंगे, दरवाजा खटखटाए हम सो गए नहीं जान पाई, तो खाना पहले से बनाई रहे तो जगा इस महाराज का और रख दी थरिया परोस गए, और कहे सेठ जी भोजन कर लें, तो महात्मा पर अचला ओढ़ लिए जटा वटा तोप लिए लग गए खाए में, दिन भर एक भूखाने टूट पड़े थरिया में, और खा चले गए जो कुछ घटे गए, रोटी का है यहाँ का है दाल का है यहाँ, और धीरे धीरे सब खा गए सेठ सेठाइन दोनों का हिस्सा, और हाथ धो गए और सरका दिए थरिया। तो सेठानी सोची कि तो हमारे सेठ जी हैं कौने बात के शर्म, तुम उन्हीं के लगे सट के बैठ गए। कहे महाराज जी वो सेठ जी, सेठ जी एक हमें सोने को मटर माला बनवा दे, वो महाराज अब खसके ऊपर का और वो उधरे सब खसकी, और कहे सेठ जी एक सोने का हमें मटर माला बनवा दे, तो बिगड़े कहे ससुरी दुई शेर धान दिए कितने मटर माला गटर माला बनवा, न चले हर न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। अब भगी सेठानी शर्म के मारे, फैला भीतर बैठ के कहा का बताएं, हम सोचे कि सेठ जी हैं तो महाराज रहे, आज हम इन्हें उपवास करासी रही तो बलभर खवा दिए, जो न कहे का वह कह दिए, सेठ सुन पाई है तो कहा कही है। भीतर है वो चिंता में हन घुन में पड़ी थी, तब से आ गया सेठ तो देखा कौन पड़ा है, महाराज थे, बड़ा खुश हुआ कि आज गुरु महाराज आ गए, हमारा घर धन्य हो गया। कहे महाराज तुम्हें कुछ बिस्तरों नहीं दिया, भोजन पानी कहे कर चुके, कहे का हो, कहे दक्षिणा है धान, अरे कहे महाराज सब तुम्हारे बना बनान, धान क्या होगा, कहे दे दिया हम ले लिए। सेठ सोचे शायद है औरत का कोई टोटका हो दे दिया हो, कहे तुम्हें कोई बिस्तरा भी नहीं दिया तो एक जो उसका निजी कोठरी रही सेठ गए खोला और तखत रहा बढ़िया तकिया तोशक लगा दिया उसी में बिछा दिया, महाराज का सो आया। अपना सोचा रात बहुत हो गई के जगावे, सवेरे अब जगाएंगे, टूटा ही खटियम सेठवा सो गया। सेठानी की चिंता बनी रही कि अभी सेठ हमारे नहीं आए बाजार करके, तो दरवाजा खोल करके देखे तो जहाँ सेठ पड़ा था, तो उसने सोचा सेठानी कि लगत है वही महाराजवा है, खाई सी मरा कुकुर जैसे पड़ा है, यही न जगाएंगे। और जहाँ महाराज पड़े थे सोचा ये हमारे सेठ हैं, का खवावे का नहीं, सब तो खा गए महाराज है। तो फिर उसने पिस्ता बादाम घोटा दूध रहा 3 किलो रबड़ी बनाया, मिला के एक लोटा एक गिलास लेके पहुंची महाराज के लगे। कहे उठे सेठ जी आज कुछ नहीं बनाए, जो प्रसाद है यही का पाले, रात बहुत हो गई, तो साधु महात्मा खायो के बाद माल टाल पा जाते हैं तो नहीं छोड़ते, अब वहू का सब पी गए। अब फिर बैठ गए उनके लगे चिपक के, कहे सेठ जी एक हमें सोने की मटर माला बनाओ। अब फिर वो डांटे कहे ससुरी नहीं तो दूसरे धान दिए कितनी मटर माला गटर माला। अब भगी शर्मा के अब फिर लौट के क्षमा मांगा कि वास्तव महाराज तुम्हें भोजन मुरारी नहीं देते हैं, हम सोचे कि आज तुम्हें उपवास कराएंगी तो खुद हम ही सेठ सेठानी दोनों उपवास हैं, सब तुम्हें खवा दिए, जो न कहे का वह कह दिए, क्षमा मांगा। तो इसलिए भक्ति जिसे कहा गया है तो सरल नहीं है, है कठिन, कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहेद परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, घर द्वार सगे संबंधी जहाँ तक मन का लगाव है, उन लगाव को सीमेंट के एक रस्सी बना ले, फिर भगवान के चरणों में बांधे, अर्थात संपूर्ण ममत्व का केंद्र भगवान का चरण बन जाए। जो सब त्याग करके और भगवान में लग गया अनन्य भाव से, अब भाव कहीं दूसरी जगह नहीं है, न परिवार में न घर में न अन्य देवी देवता में, तो अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, ऐसे भक्त के हृदय भगवान का है, मैं नहीं बसता बल्कि वो ही हमारे हृदय में बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन हमेशा धन बसा रहता है धन की चिंता, वैसे उस भक्त की हमें चिंता रहती है। और जहाँ भक्त मेरा पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। तो इसलिए भक्ति में सुविधा बहुत है और ये कला है, और जो जान गए उसके लिए बहुत सरल है, उसे फिर भजन छोड़ के दूसरा अच्छा ही नहीं लगता भक्ति छोड़ करके। तो हनुमान जी जब गए रहे संजीवनी बूटी लेने तो उन्हें ये अभिमान हो गया रहा कि हम देखेंगे भरत को, क्योंकि कभी काल राम कहते थे कि भरत के समान भक्त दुनिया में कोई है नहीं। हनुमान जी सोचे कि भक्त तो हम बड़े हैं, पत्थर ढोए पहाड़ ढोए पुल बंधाए मरे गिरे भी हम दौड़े, तो फिर पहाड़ लेके आ रहे थे, एक याद आ गई कि भरत का देखेंगे। उधर रास्ते में रहा अयोध्या, पहाड़ लिए थे हराराट सुनाई पड़ी भरत को, तो भरत सोचे कोई निशाचर है, हो सकता है अयोध्या में न टूट पड़े अयोध्या न लूट ले, तो क्या भरत जी देखे थे? भरत नहीं देखे, प्रत्येक काम भरत का भगवान के आदेश पर आधारित, नित पूजत पर उपावरी प्रीत न हृदय समाति, खड़ाहू का ध्यान किए भरत, खड़ाहू से प्रेरणा मिली कि ये निशाचर है, कहे क्या करो कहे मारो, तो मार दिए भरत जी बिना फर का बान। ओसे जैसे बंदूक में होत है वही चार नंबर वाला छर्रा मार दिए, चिराई वाला वाय मार दिए, तो हनुमान जी धराशाही हो गए। परम मूरछ मही लागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, मूर्छित हो हनुमान जी मूर्छित हो गए। दूसरे के मूर्छा ठीक करने जा रहे थे वही मूर्छित हो गए। फिर भरत पहुंचे, कुछ में कुछ शोक प्रकट किए, कहे हमसे क्या लेना देना है, चढ़ू हम सहायक शैल समेता, पहुंचाऊ जहाँ कृपा निकेता, वही हम तुम्हें पहुंचाएंगे जहाँ भगवान राम है। फिर भरत जी का अभिमान नहीं छूटा कि मोरे भार चले कि बाना, सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, किंतु राम के प्रभाव का जब याद किए कि यही बाण तो हमें धराशाई कर दिया, कहीं खींच के मसक दिए न गिरे प्लेटफार्म में, और आगे चला गए तब। कहे महाराज पैदल ही चले जाएंगे, तो पैदल से चले गए सराहना करते रास्ते भर पैदल भरत जी। फिर ओ हनुमान जी, फिर हनुमान जी राम से कहे कि महाराज जैसे आप कहते थे वैसे हमें देखने को मिला, क्योंकि दुनिया तुम्हें जपती है, तुम जपते हो भरत को, और भरत से बढ़ करके तुम्हारा भक्त या प्रेमी कोई नहीं है। राम बोले कैसे, कहे महाराज तुमसे बढ़ करके भरत का बाण है, कि तुम्हारा बाण मरे के बाद तुम्हारे पास पहुंचाता है जीव को, लेकिन भरत का बाण जीते जी आपके पास पहुंचा दिए थे। और अगर हमें ज्ञान होता सारी संजीवनी भरत के पास रही, हमें पहाड़ न ढोना पड़ता। राम पूछे कहे कैसे, कहे वो मार दिए बाण, हम मूर्छित हो गए और तुरंत हमें ठीक कर दिए। कहे बस उन्होंने यही कहा कि जब मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तब कपि होए विगत श्रम सूला, जव मोह पर रघुपति अनुकूला, कि यदि हम मन क्रम वचन से भक्त हैं तो इस बंदर की मूर्छा ठीक हो जाए। और हम ठीक हो गए, ये विवेक होता तो हम भी यही मना लेते कि यदि हम मन क्रम वचन से भक्त हैं भगवान के, तो भरत वो लक्ष्मण जी ठीक हो जाए, और ठीक हो जाते। इसलिए सारी संजीवनी भरत के पास, तो रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय किया सा। ये भगवान की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है, जो इस आत्मा का यानी जीव को संजीव यानी हमेशा के लिए अमर कर देती है, वो है भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी। तो काम रूपी मेघनाथ कामनाओं के द्वारा ये विवेक मूर्छित हो गया है, विवेक लेकिन काम नहीं करता, मूर्छित है। तो ये विवेक कैसे सचेत हो जो अचेत है, तो इसके लिए यही भगवान की भक्ति करना है वैराग्य के साथ और भाव के साथ भगवान का भजन करें, तो ये फिर से विवेक सचेत हो जाएगा और कामरूपी मेघनाद भी मारा जाएगा, अंत में भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए भक्ति जो है संजीवनी जड़ी महात्माओं ने कहा है, लेकिन वो भक्ति जो है सतगुरु वैद है, यानी सबके अचेत पड़े हैं संसार में, सबै मूर्छित है, तो सतगुरु वैद है, उनकी वाणी ही विश्वास करना है। और उनके वाणी यही है कि संयम एह न विषय की आशा, विषयों के आशा त्याग करके, और रघुपति भगत सजीवन मूरी, यानी विषयों का त्याग करके वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति करना है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, वैराग ही हनुमान है वैराग रूपी हनुमान, वैराग के साथ यदि हम भगवान का नाम जपे तो वही नाम पावन है पवित्र है, वही संजीवनी जड़ी बन जाता है। और यही विधि भले सो रोग नसाही, ना ही तो जतन कोट नहीं जाए, तो ये जितने भी मन में रोग बसे हैं काम क्रोध लोभ मोह, बस इस प्रकार से नाश होंगे, इनका नाश होगा। और जब ये नाश हो जाते हैं तब भक्ति की पराकाष्ठम पहुंच जाता है साधक, भक्ति की चरम सीमा। और फिर लाली मेरे लाल की, अजित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। माने जाने वैद, एक वैद रहे बहुत अच्छे वैद रहे और उनका बहुत नाम रहा, तो एक यादव जी सोचे कि हम भी सीखेंगे वैदगी, जैसे आजकल लोग डॉक्टर बना करते हैं, पहले वैद्य डॉक्टर एक ही बात है, और गए कहे वैद जी हमको भी वैदगी सिखाओ, पूछे कौन तो कहे यादव जी, मोटे ताजे डांड बैठक लगावत रहे, कहे बढ़िया मिल गया चेला और हम तुम्हें जरूर सिखा देंगे। कहे कितने साल में? कहे 3 साल में। बस दे दिए हर बहेरा आंवला, वैदक का जो मूल है मूल सिद्धांत है हर बहेरा आंवला, ये इसी से वैदक टिकी है सब वैदगी। और कहा नहीं का बेटा कूट पीस के कपड़ छन करो, एक एक किलो दिया करें एक एक शेर, अब दिन भर एक काम कूटे पीसे कपड़ा छान है, दिन बीत जाए। अनवरत 3 साल तक वो हर बहेरा आंवला पिसाए उससे, और एक दिन वो बिगड़ गया, कहे हम तुम्हारा पूरी वैदगी सीख लिए, हम जाते हैं घर। कहे भाई वैदगी के को अंश हम तुम्हें नहीं सिखाए, कहे बस इतने तुम्हू जानते हो, अगर इससे आगे जानते तो हमारे सामने आता। 3 साल पिसाए हर बहेरा आंवला, अब हम न जा घरे, अब हम सीख लिए तुम्हारा वैदगी। और बस वो चल दिया, चलाया घर, फिर बन गया वैद। अब बढ़िया से झोला बनवाया, बगल में टांग लिया करे, कुर्ता धोती कुछ हर बहेरा आंवला उसमें रखा करे। आस पास के गांव में वो अपने को घोषित करने लगा कि हम वैद हैं, लेकिन कोई रोगी मिला नहीं। एक दिन एक मिल गया, कहे हम बहुत परेशान है वैद जी, संजोगन वो रहा धोबी, कहे काहे काहे हमारा गदहा खो गया है, कहे कितने दिन से, कहे 3 दिन से, कहे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा दिन की बीमारी नहीं है, ठीक कर देंगे। पढ़ा पहाड़ा 3 त्रिकाई 9 दिया 9 तोला हर बहेरा आंवला, कहे फाक के पीऊ पानी, देखे कैसे नहीं मिला था, पिया धोबी वो जुलाब, दौड़े लगा वो लाइटे दिन, दौड़त दौड़त जेठ का महीने खड़ारे में गया, बम्बूर के नीचे बैठा रहा गधा, मिल गया और कहे बाहरे वैद की दवा एक के खुराक में सा मिल गया। किया प्रचार वैद का, अब उनका चर्चा बढ़ गए वैद गए, राजमहल तक खबर पहुंच गई। वो राजा के रहे 2 रानी, छोटी का ज्यादा माने बड़ी का नहीं राजा, तो छोटी वाली वैद का बुला के उनसे परामर्श लिए। बड़ी वाली ने कहा ऐसे ऐसे वैद जी हम बहुत परेशान हैं और राजा साहब हमें नहीं मानते, ताली कुंजी दिए छोटी वाली को। तो फिर पूछे वैद जी, कहा ये बताओ कितने साल से नहीं मानते, तो बताए इस कि 12 साल से। कहा अरे ये तो बहुत पुराना रोग है, जड़ पकड़ लिया। अच्छा कोई बात नहीं, हम दवा देंगे। फिर पढ़ा पहाड़ा 12 3 36 12 2 24 12 3 36 तोला हर बहेरा आंवला दिया और कहा इसे फाक के पानी पिए, देखे राजा नहीं राजा का बाप माने लगी तुम्हें। अब वो तो जुलाब है हर बहेरा आंवला, सब धीरे धीरे खा गई, मरता का न करता। अब का दशा है भाई, रानी के रानी जान है, दौड़त दौड़त एकदम पस्त हो गई। फिर शाम होते होते सीढ़ी नहीं चढ़ सकी, गिर पड़ी। तो मंत्रियों ने बताया कि महाराज ये आत्महत्या कर लेगी रानी, न मालूम क्या खा लिया, ये तो मर जाएगी। राजा दौड़ करके आज क्षमा मांगे और चाबी कुंजी उसी दे दिए, कहा आज से मलकिन तुम। अब बड़ी रानी हो गई मलकिन, राजा माने लगे उसे। जब ठीक हो गई रानी ने कहा बहरे वैद की दवा, एक कई खुराक में इतना बड़ा रोग ठीक हो गया, कहा से तुम राज्य वैद हो गए, राजमहल में रहा करे। अब उनका उपद भी बढ़ गए, राजमहल में रहने लगे, जोड़ी गदा नाल घुमाओ बस वही दूध घी खाया करे, पड़े रहा करे। कुछ दिनों के बाद एक राजा पड़ोसी राजा चढ़ाई कर दिया उस राजा के यहाँ, और जब चढ़ाई कर दिया तो उस राजा के पास 1500 सैनिक थे, जो चढ़ाई किया था इसके पास 500 थे। तब उसने वैद्य से कहा वैद्य जी हम तो हार जाएंगे, राज चली जाएगी हमारी, हमारे पास सैनिक बहुत कम है, उसके 1500 मिलिट्री है, हमारी राज चली जाएगी। तो कहे 500 तो है, कहा हाँ है 500, कहे ठीक है अच्छा। तो फिर पढ़ा पहाड़ा 12 का गणित मिलाया, अब गणित लगाया, कहा औसतन 1 किलो होना चाहिए एक जवान को हर बहेरा आंवला, क्योंकि दवा एक का है उसके पास। अब राज आज्ञा हुई तुरंत उसकी व्यवस्था भाई हर बहरा वाला का कूट पीस के रात इन कपड़ा से छाने अब बस एक एक किलो मिला के कहे पियो अब वो न पिए हिचके आधा आधा किलो रहा हिचके लगे सर कहे नहीं पी राजा कहा यदि नौकरी करना है तो पीना पड़ेगा नहीं मौत की सजा वही ढरका से पिया हूँ बांसे वाला जो होता है वो संगीन बंद तीर तलवार लिए राइफल पिए हर बहेरा वाला 500 का खाते पीते 4 बज गया अब थोड़ी देर में पेट भड़भड़ान तो एक जाए उधर ही लाइटिन करे जिधर विपक्षी की सेना पड़ी थी वो जाए वो चलाए तो दूसर का तैयार वो जाए वो आवे ऐसे ऐसे करके क्रम लग गया वो धारा प्रवाह बज गया 4 सवेरे से जो 4 बज गया शाम तो उधर वाला राजा हारिया का है अरे बाप रे इतनी चतुरंगड़ी सेना कि अब तक सुबह से शाम तक नित क्रिया से नहीं निवृत भाई ये तो हम महाभारत में सुने थे ये तो प्रत्यक्ष देखने को मिला कि सोए सोए उठ रहे हैं अब हम कहा लड़ेंगे 15 से कुल सैनिक हमारे तो डर के मारे सब सेना भगा दिया वो और खुद गया क्षमा मांगा राजा से हीरा मोती परात में लेके थाल में सजा के आरती किया और कहे आप देवता हैं आपके लड़े जो गम नहीं है और हारी मान करके चला गया राजा ने कहा बहरे वैद्य की दवा एक कई खुराक में इतनी बड़ी विपत्ति हट गई तो इसलिए यही है हर बहेरा उंगला यही है सतरजतम ये 3 गुण हैं और भक्ति का अर्थ ही होता है विभक्ति माने अलगाव भक्ति माने एकता भग इति सा भक्ति यानी प्रकृति का अंत और प्रकृति तीनों में गुण 3 गुण में टिकी है तो इसी का सतगुरु बता देते हैं इसी को कूटस्थ करो सतरजतम बस ये 3 गुण का कूटस्थ करना है तो जब ये तीनों कूटस्थ हो जाते वो हो गया गुणातीत और जब गुणातीत भगवान गुणातीत एकता हो गई वो भी वैद उनके पास बस एक कई दवा रहती यही है संतो भक्ति सतगुरु आनी विभूति चाहे जो रोग हो चाहे जो कुछ हो सब वही हर बहरा मतलब बस वही जब ये कूटस्थ हो गया तो उनके पास ईश्वर की वैभव आ गए वैभव सो विभूति बनी है बस ईश्वरीय विभूति बस वही रहेगी हर एक रोग की दवा एक कह है उनके पास कि भगवान की भक्ति करो भजन करो नाम जपो बस इससे कल्याण होगा तो इसलिए पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को अब 12 विषय फल खाते अघात न जात सुधा रस फीको आने ओसान तजो अभिमान कही सुनिकान भजो सी अपी को अब पाई परम पद हाथ सुजात गई सो गई अब राख रही को तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए भगवान भजन से नाम जप से जाने जाते हैं और मन सब कुछ चाहता है किंतु भगवान का भजन नहीं करना चाहता और सब जगह लग जाएगा संसार में भगवान की तरफ वो नहीं जाता क्यों नहीं जाता जैसे अभ्यासी है संसार का जिसके लिए बहुत दीर्घ काल तक साधन श्रद्धा के साथ करे तभी मन भगवान में लगता है। और एक बात यह है कि मंत्र का अर्थ होता है मन का अंतरण होना कि जितना तेजी से संसार की तरफ मन दौड़ता है भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए भगवान की तरफ सन्मुख हो जाए उधर की तरफ जाने लगे तो मंत्र का अर्थ ही होता है। चाहे जितना यानी मन भागता हो दौड़ चंचल हो मंत्र में लग जाए नाम जप में तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन का जब निरोध होता है तभी भगवान का साक्षात्कार होता है किंतु है बहुत कठिन बात मन का रोकना। तूफानी हवा तो सरल बताएं किंतु मन उससे भी ज्यादा विकट है। तो अब ये मन कैसे रुके इसके लिए बताए मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व मत महा गजराज कहूं बस कर अंकुश कर्ब जिस प्रकार से एक मतवाले हाथी को अंकुश स्पर्श कर लेता है, उसी प्रकार से मने मतवाला हाथी ऐसे मंत्र बस में करता है। हाथी के ऊपर केवल अंकुश रख दिया जाए तो बस में कभी न होगा, सारा श्रेय पीलवान का रहता है। तो इसलिए जो सतगुरु हैं, वो जब मंत्र बता दे और उनका बताए हुए मंत्र को जपे, तब मन का अंतरण होता है। और ज्यों ज्यों मन भगवान की तरफ जाएगा, एकाग्र होगा, त्यों त्यों शांति। ज्यों ज्यों मन संसार में फैला है, उतने अशांति। कोई आदमी गया एक महात्मा के पास कि महाराज हमको भी बताओ कुछ मंत्र जंत्र, हम भी भजन करें। तो महात्मा फिर बता दिए कि ये जपो, ओम जपो, ओम नमः शिवाय, बहुत से गायत्री बताए। कहे नहीं महाराज, कोई सरल बताओ, ये बहुत कठिन है। तो महाराज बोले कि ऐसा कर, ये जो खप्पर साधु लिए रहते भीख मांगते हैं, कहे है खप्पर जानते हो? कहे हाँ। कहे बस इसी को जपा करो, तुम खप्पर है खप्पर। कहे ठीक है। अब वो जपने लगा, खप्पर है खप्पर लग गया। कहे बस छोड़े मत, इसी को जपता रहे। और खप्पर खप्पर जपत जपत गाय भैंस चराने वाला चरवा था, सब छोड़ छाड़ दिया, वहीं बैठ गए जंगल में और बस बैठा रह गया, छप्पर छप्पर जपत जपत। हाँ खप्पर है खप्पर जपता रहा। उसकी घरवाली पहुंची दो दिन बाद खोजते खोजते, तो पानी बरसता रहा था, बरसात के दिन थे। तो उसकी घरवाली कहे का जपते है खप्पर खप्पर, छप्पर चुगत है, छप्पर छाना है, और भूल गया खप्पर लग गया छप्पर में, छप्पर है छप्पर जपत जपत। 8 दिन के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहे कि एक भक्त हमारी बहुत याद कर रहा है, अभी हम भोजन न करेंगे, पहले चला उसे भोजन कराऊं। लक्ष्मी जी कहे कि कौन है तुम्हारा भक्त, रात में भी तुम्हें नहीं शान कल से रहे दे। कहे चलो हम देखें। अब भोजन पानी लेके लक्ष्मी चल दी, पाछे पाछे विष्णु भगवान, और वो जप रहा था छप्पर छप्पर। लक्ष्मी जी कहा आप यहीं रुके रहे, हम पहले देखिए किस देवता को जप रहा है, इसके इष्ट कौन है। तो एक तालाब था, विष्णु भगवान वहीं बैठ गए, लक्ष्मी जी गए तो वो जप रहा था छप्पर छप्पर छप्पर है छप्पर। लौटिया लक्ष्मी कहा क्या महाराज तुम्हारा छप्पर भी नाम है का? तो विष्णु भगवान कहे हम नहीं जानते, उन्हीं से पूछो। और फिर लक्ष्मी जी गए, फिर हिलाइन डुलाइन, कहे कौन देवता को जपते हो, छप्पर कौन भगवान है, किसको जपते हो? तो वो देखा गुस्सा गया कि एक तो गुरु महाराज जो मूल मंत्र दिए थे वो आई चुड़ैल भुला गई, हम छप्पर जपने लगे और फिर से ये भी भूलवा दे। तो क्रोध के कारण कह दिया कि तो भतार का जपते है, तो भतार है छप्पर और को है। लक्ष्मी लौट यही कहे हम कहाँ है, वो कहे तालाब में पड़ा है। व्यंगय बस कहा बात सही रही। लक्ष्मी कहे हाँ महाराज छप्पर भी तुम्हारा नाम है। इसलिए खूंटा हंसी या खुरपी कुछ हो, गुरु जो मंत्र दे दे और श्रद्धा के साथ उसी का जपे, तो एक कई साधे सब सधे सब साधे सब जाए, अब बस उसी में निष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ हम लग जाए, उसी में सफलता मिलती है। तो खमाने आकाश होता है और नाम इतना जप है भगवान का कि निर्मल घन जिमि सोह आकाशा, हरिजन यु परिहरि सब आशा, मन आकाशवत हो जाए। जब मन आकाशवत होगा तो आशाएं कामनाएं शांत हो जाएंगी। तो यानी ये जो उठत रहते हैं विचार नाम जपते समय, जब ये दोनों शांत हो, विकल्प और संकल्प माने जो कुछ हम सोच रहे हैं, विकल्प माने जो शब्द जनित कुछ उठे लगे थे विचार, कि वहां वस्तु नहीं है, शब्द से कुछ में कुछ विचार उठने लगते हैं, तो ये दोनों संकल्प विकल्प जब रुक जाते हैं तो मन सुन हो गया, बस यही आकाशवत हो गया। तो कोई भी है नाम जपने लगा तो यानी मन आकाशवत हो जाएगा। मन आकाशवत हो गया तो छप्पर छह विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे ऊपर उठ जाएगा वो। और जब इनसे छहों से ऊपर उठ गया तो बस हो गया भगवान की जो विभूति है लक्ष्मी, पहले वो आएगी, प्रलोभन देगी, खान पान सुख सुविधाएं सब है, ये है रिद्धि सिद्धि, यानी उसका भी त्याग कर दे, त्यागी तालाब है। तो विश्व के कणु में व्यापक, एक एक कणु में व्यापक सत्ता विष्णु तो हृदय में है, उनका दर्शन हो जाता है। तो इसलिए पहले अविद्या माया जोर करती है, कोई भी नाम जपेगा तो भूल गुआएगी, बीच में तमाम दुनिया भर के विचार उठेंगे, उनका त्याग करना है। फिर बीच में वो है विद्या माया, भगवान की योग माया भी बाधा है, उसका भी त्याग कर दे तो विद्या विद्या दोनों से पार परमात्मक प्राप्ति होती है। तो इसलिए मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारख वाणी, अब मन लिए हम ज्ञान कूटत है, मन ही अंतर्यामी। तो ये मन मनुष्य का एक ऐसा यंत्र है कि अगर इसको संयमित कर ले, बस में कर ले, तो ये भगवान से मिला देता है। अगर हम बस में न करें, इसके बस में रहें, तो न मालूम ये किस घाटे पहुंचा देता है। तो इसलिए मन ही सब कुछ है, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्री, ये 40 हो गए, 40 के समूह को मन कहा गया है, यह है 40 शेर का मन। तो ये मन को ही महात्माओं ने कहा है, मन ये बुढ़ात कबहु नहीं, वो इसे रहत है। और लोग प्राय आग बुझावा चाहते हैं, किंतु ईंधन अपने डारत रहते, तो जब वो ईंधन पाई तो अग्नि कहूं बुझेगी। हाँ, ईंधन हटा दे, अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। तो मन जब तक ये खुराक पाता रहेगा, तब तक ये बलवान हो चला जाए। बुढ़ापा कब है इसका, जब इसकी खुराक बंद कर दे, ईंधन हटा दे, अग्नि बुझ जाएगी। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, इसी को मनु कहा गया है। ये मन ही मनु है, सृष्टि का कर्ता है। मनु महाराज राजा थे, वो कहानी तो सब लोग जानते ही होंगे। उसने एक दिन ग्लानी हुई कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। कि चौथापन हो गया, घर में रहते रहते विषयों से वैराग नहीं हुआ, ग्लानी हुई कि अब हम परमात्मा भजन करें। तब उन्होंने अपने लड़के को राज दे करके और चल दिए वन में तपस्या के लिए। पहले गोमती पार किए, नीम सार गए, तीर्थों में श्रेष्ठ नीम सार, आए मिलन सिद्ध मुनि जोगी, धर्म धुरंधर नृप निष जानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े सिद्ध लोग उन्हें मिले आए। तो जब सिद्ध ही हो जाएंगे तो राजा महाराजा के आ रहे, तो कहा उनसे थोड़ी वो मिले जाई है, कहूं कुआं थोड़ी जाते, पियासक लगे, पियासे आवत है। तो ये उल्टी बात यहाँ पर है, फिर ऐसी तपस्या की है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता, ये मन ही मनु है जो कि दुनिया यानी सृष्टि की रचना करता है। तो मन की बुढ़ापा कब है, जब ये त्याग कर दे विषयों का, भगवान की तरफ सन्मुख हो जाए, संसार की तरफ पीठ हो जाए, तो वो उसका बुढ़ापा आएगा, फिर वो न मोटाएगा, धीरे धीरे छीण होते होते एक दिन मिटे जाएगी। तो सत्यमयी प्रवृत्ति जो है, सत्य की तरफ जाने वाली मन की वृत्ति ही सत्य रूप है, उसने सत्य का रूप धारण किया। सत्य है भगवान, माया असत्य है। उनके दो लड़का उत्तानपाद प्रियव्रत, तो फिर जब मन में ग्लानी हो गई तो उन्हें फिर क्या करना है, तो उत्तम पद केवल एकमात्र लक्ष्य पर ही दृष्टि हो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, तो प्रेम के साथ व्रत में लगना है। व्रत है 5, उन्हें महाव्रत कहा गया है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, 5 यम है, इन्हीं को महाव्रत कहा गया है। और प्रत्येक महापुरुष इनको लिए है। अहिंसा एक फाउंडेशन है साधना की, सबसे पहले अहिंसा से शुरुआत है साधना की, योग के 8 अंगों में। तो पहला है अहिंसा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इसलिए यम के 5 भेद जो हैं, तो पहले अहिंसा है कि मन क्रम वचन से किसी को न सताना, सत्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य, जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं इकट्ठा करना, चोरी का अभाव, ये 5 है। जो इनका नियमित पालन करता है ये भगवान से मिलाते हैं धर्मराज, जो नहीं पालन करता यही यमराज बन जाते, नरक ले जाते हैं। तो बस यही व्रत है, इन्हीं में लगना है। तो ये मन, ये बुद्धि, मन सहित इंद्रियों को बुद्धि के अधीन कर देना है। गोमती गोना में मन सहित इंद्रियों के समूह को, उनको बुद्धि के अधीन करके, और तीर्थ व्रत नैमिष विस्याता नियम ही नैमिषारण है। नियम से नाम का जप करना, मंत्र का नियम है सम संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर को समर्पित होना है, ईश्वर माने होते हैं सदगुरु, उन्हें समर्पित होकर के भीतर बाहर की पवित्रता, संतोष तप यानी इंद्रियों को संयमित करना, स्वरूप की उपलब्धि दिलाने वाला अध्ययन ये है। बस जब वो नियम में लग गया साधक, तो जितनी भी सिद्ध करने वाली प्रवृत्ति मनन की प्रवृत्तियां हैं वो जागृत होंगी। यह है मुनियों का आना उनके पास, फिर मूल सहित फल की इच्छा का त्याग के भजन करना है। करें यार साक फल कंदा, सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंद। और भजन में लग गए तो उनकी शरीर सूख गई थी, तो शरीर का कारण है संस्कार। जो जो साधक आगे चलेगा भजन करेगा तो क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, दुखों की जड़ है संस्कार। जो पहले के किए हुए कर्म वो संस्कार के रूप में पड़े रहते हैं, वो धीरे धीरे सूखते रहते हैं। तो जब वो सूख जाए संस्कार तो शरीर सूख जाएगा, यानी शरीर न धारण करना पड़ेगा। बस यही संस्कारों का सूखना, बस यही शरीर का सूख जाना है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम देवताए दैवी संपत्ति का उत्कर्ष, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी साधना का एक विशेष स्तर है। इनके आगे फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने कहा भगवान की क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा सोचे मनु कि हम कुछ मांगेंगे तो संसारिक वस्तु मिलेगी। अब कहा सही है कहा गलत है, अब चुक जाएगा फिर मांगना पड़ेगा, तो हम क्यों ना देने वाले को मांग ले, कभी न मांगना पड़े। कहे महाराज आप जैसे हमें लड़का चाहिए, भगवान कहे हम ही तुम्हारे लड़का होंगे। तो इसलिए भगवान से भगवान को ही मांग ले, फिर कभी न मांगना पड़े। तो यानी जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो बालक रूप राम कर ध्याना, जिस प्रकार से 5 साल के लड़के में कोई विकार नहीं होता, इसी प्रकार से उनकी भी स्थिति हो जाती है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो ये एक कथानक है। तो ये मन का ही ऊंची नीची सीढ़ियां है कि कैसे कैसे मन कैसे कैसे हो जाता है, कहाँ पहुंचा देता है।